Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Aquest és el programa 340 de Jazznàtics i una nova edició obre les seves portes avui amb un personatge que acabem d'escoltar, una autèntica meravella, aquest tema que ens portava al costat d'en Don Friedman Trio, en Mort Weiss. Qui és en Mort Weiss? Va néixer el 20 d'abril de 1945, tot i que altres llocs diuen el 1935. Un dels dos deu estar equivocat. Va morir el 13 d'octubre de 2021 i va ser un clarinetista orientat al bebop amb 10 àlbums com a líder. L'estil de Mort ha estat comparat amb figures tan diverses com Jackson Pollard i Paul Desmond. El seu talent musical natural es combina amb la seva facilitat amb el clarinet per produir el seu propi estil únic. Mort va néixer a McKeesport, a Pennsilvània, i quan tenia 9 anys, un oncle li va regalar el clarinet de metall i va començar a prendre classes. Després de mudar-se amb la seva família a Los Angeles, va continuar tocant música clàssica i durant l'adolescència va estudiar amb l'estimat clarinetista de l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, Antonio Raimondi. Després de graduar-se i passar un any a la Westlake School of Music, el precoç adolescent Weiss va actuar com a solista en diversos programes de televisió amb la Freddie Martin Orchestra, també coneguda com a The Band of Tomorrow. L'exposició de Weiss al jazz va començar en Dixieland, però com va sentir per primera vegada un disc de Charlie Parker, va ser com va quedar enganxat. Thank you. Repassant la trajectòria d'aquest artista que avui ens acompanya amb el nostre programa. Va ser durant l'institut que en Mort va conèixer el jazz i ràpidament es va convertir en el seu principal interès. Es quedava en carrerons amb les portes obertes de les cuines escoltant Miles, Dexter, Buddy, Getz i tots els altres. Va aprendre blues del senador, en Gene Wright, un conegut baixista. Visitava clubs de jazz i tocava en sessions de jam sessions fora d'hores, sempre que se li presentava l'oportunitat. Practicar de 8 a 10 hores al dia i tocar amb els altres aspirants a músics de jazz el mantenia ocupat. Als 19 anys va ser reclutat per l'exèrcit i va tocar a la banda de l'exèrcit dels Estats Units. Thank you. Fes en directe, que acabem d'escoltar. Va ser durant el seu servei que va aprendre a tocar el saxòfon tenor i va començar a tocar en bandes de rhythm and blues a Kansas City i també als voltants, formant el seu propi grup després de la seva baixa a l'exèrcit. El 1959 va gravar saxòfon per primera i única vegada en la composició d'Eden Abbott's Wild Boy, publicat per Sierra Records. Des de llavors es va convertir en un tema de culte, ja que s'ha recopilat en mitja dotzena d'àlbums de rock and roll primerenc i temes nous. Va fer gires pel mig oest, Las Vegas i Los Angeles amb la seva banda, tocant principalment rhythm and blues i rock and roll al saxòfon tenor. El 1965 va deixar de tocar, cansat del seu estil de vida i de la música que havia de tocar per guanyar-se la vida. Aquí teniu Bernie's Tune de l'àlbum anterior. Després d'això, el nostre protagonista d'avui va començar a treballar en una botiga de música. Finalment va esdevenir gerent de districte de la cadena de l'empresa i en 14 anys va obrir la seva pròpia botiga, The Shit Music Shop, a Santa Anna. Sota la direcció de Waze, The Shit Music Shop es va convertir en el major proveïdor de música impresa del sud de Califòrnia. Però Mort té un gran talent natural pel jazz i un gran amor pel clarinet. Un conegut en recorda que mai va veure Mort sense l'estoig del clarinet a la mà. Practicava contínuament, fins i tot practicant el clarinet durant els descansos dels concerts quan tocava el saxo tenor. El seu talent i els resultats del seu treball dur van quedar en ell. Tot i que tornar a tocar jazz havia estat un somni des de feia temps per mort un fulletó d'una universitat propera, Vols tocar jazz?, que reclutava músics per un combo de jazz, el va animar a treure el clarinet a l'estoig i va començar a practicar. Això va ser el juliol del 2001. Okay, here we go, Sam, right on, right? We've been practicing for weeks. One, two, one, two, three, four. Here we go. One, two, one, two, three, four. One, two, one, two, three, four. One, two, one, two, three, four. Take a very short intermission. Ladies and gentlemen, you're being entertained by the Worldwide Quintet. On guitar, Mr. Ronnie Eshte. Ronnie Eshte. Mr. Luther Hughes on the bass, ladies and gentlemen. Sam Most on flute, tenor. We're auditioning a drummer tonight. Gentlemen, give it up for Mr. Roy McCurdy, the man. My name is Mark Weiss. We'll be back very shortly. Thank you. Aquesta és la música del nostre protagonista. A l'octubre d'aquell mateix any, en Westmort ja havia conegut en Ron Shetty i tots dos havien començat a tocar junts regularment. Al desembre, el seu primer compacte de jazz va sortir amb el seu propi segell SMS, un àlbum doble en CD, No Place to Hide, que constava de 19 cançons. Es va publicar l'abril de 2002 amb Ron Shetty, tot i que jo també deia Eshet, tocant una guitarra de 7 cordes. No sé exactament com es pronuncia el seu nom. Amb Mort Ways, el clarinet, una combinació certament estranya. Entre el 2003 i el 2015, SMS Jazz va produir 10 enregistraments més amb Ways i músics talentosos com Joey DeFrancisco, Ramon Banda, Dave Carpenter, Roy McCurdy, Luther Hughes, i ja hem escoltat un parell de temes amb en Sam Most. El llançament de Ways de I'll Be Seeing You el 2012 és un treball de quartet al costat del bateria Roy McCurdy, el baixista Chris Conner i el percussionista Ramon Banda. D'aquest disc del 2002 escoltarem Pennies from Heaven. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. protagonista del programa del dia d'avui amb aquest àlbum que comentàvem i que us dèiem, del qual hem escoltat un parell de peces, aquest Always Sing You, amb un trio de clarinet modificat relacionat en l'esperit amb els famosos trios de Sonny Rollins a finals dels anys 50. A falta d'un instrument d'harmonia, es pressiona Weiss i Conner perquè dedueixin les estructures harmòniques que normalment proporcionen el piano o la guitarra. Weiss considerava que Always Sing You conté la seva interpretació més completa. El seu darrer àlbum del 2015, Mort Weiss is a Jazz Reality Show, va ser considerat pels crítics com el seu millor enregistrament fins ara, que mostra un home realment en sintonia amb si mateix, el món i la música. Va morir el 13 d'octubre de 2021 a Woodbridge, a Virgínia, d'una insuficiència cardíaca a l'edat de 86 anys. D'aquest àlbum que us comentàvem, d'aquest disc del 2015, sentirem, abans ho hem fet al principi de tot amb aquell tema, amb Don Freeman Trio, Leave Alone. Escoltarem també, amb la presència del mateix trio, que l'acompanya de fet en tot el disc, aquest Like Someone in Love. haver-vos acompanyat amb aquesta figura de Mort Veïs amb el programa del dia d'avui de Jazznàtics, edició 340. Espero que us hagi agradat recordar aquesta figura del món del jazz. You do something to me. Amb aquest tema acomiadem la presència avui a Jazznàtics, el record de Mort Veïs. Serà fins la propera. Adéu-siau.